nas mą. Tak wciąż pogodę mamy złą. Tym razem trzy z płyty cztery Roberta Kacprzyckiego. Martin Eden, Same Zera i Upadam, żeby wstać. Same Zera czekają na głosy w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jak zwykle do piątku w południe jest na to szansa. polskieradio.pl/trójka. A do samej czwartej w audycji Teraz Polskie już tylko godzina, no trochę mniej niż godzina, ale jazzowa na pewno. Thank you.

City Album. To płyta tria Michała Wróblewskiego. Pierwsze cztery utwory dzisiaj w audycji Teraz Polskie. Warsaw Blues, Take Nine, City Lights, Intro i City Lights. Zerkam na to wszystko, co już się zdarzyło dzisiaj od drugiej w naszym spotkaniu z wtorku na środę i wygląda mi na to, że cała audycja dzisiaj nam się poukłada z płyt wydanych w 2014 roku. Nowych polskich płyt. Słowo się rzekło, jazzowo już do samej czwartej. Trio, tym razem Marcina Wasilewskiego. Marcin Wasilewski, trio. I Joachim Milder na saksofonie tenorowym. Marcin przy fortepianie, a także Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Trzy utwory z płyty Spark of Life, Three Reflections, Still, to kompozycja Joachima Mildera i klasyk Herbiego Hancocka, Actual Proof. Tak to zabrzmiało również w warszawskiej Filharmonii nie tak dawno. Czas się będzie żegnać już, bo dwie godziny mijają szybko z wtorku na środę. Za chwilę trójka będzie Państwa budzić od czwartej, a na do usłyszenia jeszcze jedna płyta z 2014 roku, jazzowa, rzecz jasna. Zespół New Bone, czyli Tomasz Kudyk, Bartłomiej Prucnal, Dominik Wania, Maciej Adamczak i Dawid Fortuna. W takim oto opracowaniu aranżacji Dominika Wani, kompozycji Henryka Warsa, Sex Appeal z płyty Follow Me. Mariusz Owczarek i do usłyszenia w sobotę po 22:00.